Bueno, pois vamos co siguiente convidado que temos aí xa outro lado do fío telefónico e é o noso correspondente que temos alá, pois, na capital de Ribeira Sacra, pero vamos a saber se se atopa na capital ou se se atopa por ele vindimiando. Ajá. É ese apartado de quen che preguntou. Vamos alá. Nosotros vamos alá con él. Así Veña. Que, moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes. Boas tardes, compañero. Como estamos aí pola... bueno, por esa terra, aí por donde estés. Pois estou na Ribeira Sacra, Monforte. Ah, moi ben, estupendo, Vale. Alégrame. Este ano nada de vendimas, No? Nada, non fixen ninguna. Non fixeche ninguna. Porque estou seguro... en plan vagarolas total. Ah, estás feito un vagarolas, Sí, sí, pero... pero eso quere dicir que o mellor tes outras faenas que, que atender. Sí. Teño tantas que xa non sei nin por onde comezar nin por onde rematar. Bueno. Vou ter que, como diga, din por aquí, de moucar, podar, sí. É o sinónimo de podar. Sí, sí. Unhas cuantas. Sí. Podar a árbore porque teño moitas polnas que atender. Bueno. Claro, cantar máis polnas que atender, xa tamén máis sabia. Claro. Zugan. Sí, señor. Pero... claro. Pois a calidade pode baixar, entón, sí, hai que ir... pois podas que poidas, pero esta en de... en calquera caso, esta, a vendima sempre foi un traballo que me gustou, pero este ano por eso, sí, como sí. ben intuía Xulio, por exceso de traballo sí. E dedicacións domésticas, pois claro. prescindín de... Perfecto, o sea que... pero bueno, tamén estiven a pique, incluso a pique de ir alguna tamén en plan doméstico, sí. que tamén... te reclaman, seguro. Convidaran e tiña ganas de ir, tampouco poden facelo. O sea, que por unhas cousas ou por outras, sí. este ano aínda non collen as tesoiras vale. e deben estar enferruxadas ali no fallo. Bueno, pero quere dicirse entón... Niña do sogro. Pero eso quere dicir que ten catro parras, pero bueno, arrima yo unhas uvas e tamén fai viño. Vale. Sí. Porque ahora xa fai viño calquera. Claro, bueno. Todo o mundo fai viño. Entón, nin eso. Ahora, vou vos dicir, xa para romper un pouco o xeo do comezo da sección e tal, sempre o facemos. Sí, a sección. O que sí que fixen, do fe, podo, mira, vou hasta subir unha foto, se queredes, sí. o Facebook do programa. Sí, moi ben. Sementei calzots. Ah, sí. Ah, no, xa te vin eu que estabas plantando calzón. Xa nos enteramos. Enteraste vos por un chivato que se chama Facebook. Sí, enterámonos polo chivato. Estás facendo patria... Pois levo sete anos. Sí. Facendo patria. Se non me deixo algún polo medio. Sí. Seis ou sete anos. Culturalizando a zona, non? Cultivando calzós. Este ano un rego máis. Ah, ves? Vale. É un rego máis porque... porque debes ter moita demanda. Debes ter voluntarios. Sí, debes ter por todos os lados. Sí, debes ter moita demanda de amigos e coñecidos. Sí, non, había un anuncio moi antigo, como era, que el que se tiñas tal, tiñas moitos amigos. Sí. Non me acordo que produto era, non me acordo. Non é por non facerlle publicidade, sí, tamén. Pero sabedes ben do que falo, non? Sí, exactamente, sí. Pois eu agora, dende que cultivamos calzós e imos convidando os achegados, evidentemente, sí. porque... mira, este ano plantei 40 coa xuda da familia, evidentemente, pero bueno, o instigador inicial fun eu, sí. e como se dan ben en Monforte, pois continuamos ata hoxe. Moi ben, moi ben. 44 cebolos que viñeron dai de Igualada. Ajá, hombre, mira. E cada cebolo, pois bueno, damos cuantos. Hai que cortar un pouquinho a cabeza para que saia agrilen, claro. agromen, e saia xa para arriba o calzón, a folla, ¿no? que será o futuro calzot. Entón, de 44 cebolos, que poden sair unha media, poñamos unha media para non quedarnos curtos nin pasarnos, de 10 calzots por cebolo. Carai. Ole. Entón, pues calcula, igual chego a 500 calzots. Pois... Pero que pasa? Van ser xustos. Temos que facer unha calzotada familiar. Por eso te digo, van e ir xustos. E outra para os amigos. Por eso, que van a ir xustos, van. E tamén, o meu pecado, de publicalo nas redes sociais, claro, que xa me saen máis interesados. Pretendientes. Moitos pretendientes. Apúntame, acórdate de chamarme. Ajá, sí. Eu xa, dixen yo outro día ao sogro, pois mira, por que non dedicamos máis horta, máis finca da que tes aquí, arrancamos as árbores, sí, eso. E facemos xa a festa gastronómica do Calso de Monforte. Claro. E todo empeza así. Sí, sí, sí. Bueno, pois, sen alongarnos máis. Non houve vendimas, pero bueno, fixen patria. Sí, señor. Estou estendendo a cultura do calzón por estas terras. Sí, señor. Vale. O sea que veña. Se vos cadra aí cara a marzo, que esperamos sexan as calzotadas e non se tanta cousa. Uh-huh. Tenemos dúas ou tres igual este ano. Moi ben. Uh-huh. Vale. Perfecto. Pois a disfrutar. Os amigos, se porten ben, pois igual serán convidados. Poden ser convidados e reconvidados. O resto a esperar. Que os gusta e non me gusta. Coidos ben, moi ben, veña. Collo que queiras. Comezamos cos gusta e non me gusta, veña, vale. Con cales? Co que queiras. Vale, empezo cos non me gusta, vale. Vale. A ver, non me gusta que a perversión siga medrando bueno, parece que non haxa xeito de poñerlle stop de alguna maneira, non? De que a perversión, pois, uh-huh, supoño que sempre houve, e haberá, pero bueno, agora parece que hai unhas desviacións pois exageradas, hai unhas desviacións que tamén se aproveitan agora das redes sociais, das tecnologías, claro. Bueno, que parece que o vicio, sí, entre aspas, vai a máis. Detido un home en Santiago por colgar en páxinas pornográficas fotos de pernas e traseiros de mulleres. Vale. A súa detención foi posible logo de iniciarse unha campaña nas redes sociais. Mira, tamén teñou o seu lado positivo. E ao final deuse con él. Baixo o mote de capa de armadillo que empregaba o detido, pois practicábase strip shop. Strip shot. Eu estos termos xa son un pouco patrón, debe ser, xa me quedan un pouco grandes. Mm. Hai tantos e cada vez diferentes e novos, como o sexting, agora sí, o strip shot este, bueno, é unha modalidade pornográfica, o seica, que consiste en sacar fotos ou vídeos de mulleres mentras camiñan por a rúa, e despois colgalas na internet. Vaya. Pois a priori xente vestida ou xente menuda afición, sí, bueno, sempre vestida, evidentemente, pois máis ou menos destapada, sí, etcétera, pero bueno, detrás hai unha perversión sexual, evidentemente, esa difusión, divulgación, neste caso en páxinas pornográficas, evidentemente é un ilegítimo, uh-huh, atenta contra a dignidade, a propia imaxe das fotografiadas ou das gravadas, uh-huh, das persoas gravadas. Entón, claro que sí. Bueno, pois deron con él. E bueno, pues que pague por as súas fechorías e o que digo, que non me gusta que isto, pues, vaya a máis cada vez vexamos, pues, novas modalidades de perversións. Sí, algo que non... Vaya afición. Unha afición que non vaya afición é máis pobre. Moi recomendable, sí, sí, señor. Tampouco me gusta que baixase a producción de mel. A mí encanta o mel. Sí. E o mel galego, neste caso, pois eu cada mañá, se non me esquezo, poñolle a recolección de mel, a miña cullerada, ¿no?, de mel o café con leite. Ah. E bueno, para min é un goce. Hombre. En calquera caso, están os apicultores preocupados porque caiu nun 30%. Joai. Digamos que nesta data xa temos o mel, xa recolleron o mel das colmeas, os apicultores, sí, e xa están, digamos, envasando, uh-huh, e xa teñen, pues, datos de cantidades, etcétera, etcétera. Entón, calcúlase que baixou nun 30%, é moito, vaya, para o sí, sector. Sí, sí. O Consello Regulador achaca a caída a un ano atípico, uh-huh, ano atípico no que respecta a climatoloxía, pois, pues, uh-huh, sí, influiu que tivésemos, uh-huh, unha primavera moi choivosa, moi choviosa, e un, sí, verán moi seco, sí, sí, que sí, foi un pouco extremo, non? E iso non é nada bo para as plantas, as flores, e para as abellas, porque tamén morren moitas abellas. Claro. Sí. A veces a baixada de produción de mel non é tanto porque haxa pouco néctar nas flores, as flores non teñan a calidade que deben ter, ni a cantidade de néctar, senón que o clima afecta as colmeas porque morren as abellas. Claro, claro. Claro, moita auga ou moito frío ou moitísima calor, pois afectalles, como a calquera non, pero elas máis. Sí, sí. Entón, vai provocar un aumento de prezo en orixe, din os entendidos, xa que en orixe, pois, sabedes, tamén repercutirá nos nosos aspectos, evidentemente. Que lle guste o mel, pois, que igual estará un poquinho máis cara. Claro. O Consello Regulador, que temos Consello Regulador en Galicia, sí, baixo a etiqueta Mel de Galicia, é unha IGP, unha indicación xeográfica protexida, Mel de Galicia, dinos que baixou a cantidade, pero nunca a calidade. O sea, que a calidade está garantizada, ainda que haxe menos cantidade no mercado. E que convida a xente, evidentemente, que non podía ser de outra maneira, a consumir, pois, mel etiquetado, pois, baixo esta denominación de mel de Galicia, pois hai unha garantía de calidade e tamén unha seguridade sanitaria. Pois, pues, bueno, eso, non me gusta que baixase, pois eso, a cantidade de mel, a producción de mel. Claro que non. Poucos gústames. Veña, muy vamos bien. A ver, por ejemplo, os aeroportos galegos gañaran para pasaxeiros. Ah, moi ben. O sea que aumentou O tráfico de pasaxeiros nos tres aeroportos galegos neste 2018. Ata este mes de setembro, houve un desembarco, houve un tráfico de pasaxeiros nos aeroportos galegos que chegou a 166.000 persoas. Bueno. Representa un 4,5% máis. Claro. De do ano anterior. Bueno, son datos que publicou AENA este mesmo xoves. Santiago subiu un 3,2%, Coruña 7,2%, xa que o aeródromo de Alvedro experimentou unha gran subida. Un gran aumento. E Vigo tamén subiu, subiu un 4,9%. Bueno, está ben. O sea que os tres subiron, os que máis Vigo e Coruña, estes novos destinos, tamén son as cidades que máis xente moven. Sí, sí. Tamén os aeroportos, pois, cada vez teñen máis tráfico de pasaxeiros. De pasaxeiros, sí, sí. Que me gusta, hai movimento, que hai economía, e hai cartos para moverse, entra xente, sai xente, e, bueno, eso repercute en positivo para todos. A economía, evidentemente. Vale, vale. Tampouco me gusta que teñamos un verán medio tranquilo, pero repitindo un pouco do ano pasado, chega outubro, que parece que entramos no outono, que nos esquecemos do verán, e veñen os lumes. Sí. Entón, gústame, non me gusta o dos lumes, evidentemente, pero gústame que se extinguise, quedase extinguido o incendio de Mondariz. Sí. O peor, ata o momento deste ano 2018, con moito susto, non? Arrasou 159 hectáreas, é moito, 89 hectáreas de monterraso e 70 de superficie arborada. Sí, sí. Foi extinguido totalmente este martes e declarouse o domingo pasado, obrigando a desaloxar a un medio cento de persoas. O sea que houve medo, houve situación crítica e Mondariz, pois, bueno, pasou no mal, temíamos xa, pois, un desastre como do ano pasado. Pero mellor que non lamentar víctimas, non? Claro, claro, claro. Eso foi, bueno, digo que gustame que se quedase extinguido. Claro que sí. E que, sendo o máis grave de Galicia este ano, pois, bueno, non chegase ni moito menos a provocar o desastre. Seguro que a provocar ese desastre. O pasado que ano que foi, bueno, a hecatombe. Que máis? Pois tampouco, tamén me gusta, estamos nos gusta, mes. Xa falamos o pasado xoves do que eran as vilas en flor. Ajá. Certame para escoller a vila galega máis florida, con máis gusto na ornamentación estética da vila, etcétera. Pois ben, xa temos resultados, xa houve un fallo. Temos dúas gañadoras. Carai. Quedaron empatadas. Allariz. Anda. E cal será a outra? A ver. Viveiro. Atrevedesvos. Viveiro. Atrevedesvos, non. Algúnha zona do norte de Galicia? Era a provincia de Lugo. Da provincia de primeira Lugo. Pista. Ah, primeira pista é a provincia de Lugo. Meira? Non. Castropol? Non. Castropol é Asturias. No, hombre. Bueno, sí, Castropol é pertenece a Asturias. Cedeira. Pol, quería decir. Cedeira. Témola aquí moi perto. Ah, te de la Sarria? Casi. Que Quiroga? Chantada? Sí, Chantada. Chantada. Un premio para hombre. Para Armando, acaba de gañar unha botella de viño da Ribeira Sacra da Ribeira de Chantada. Muy ben. Pode facer efectivo premio pasando por aquí por Monforte, cando vostede queira. Muy ben. Chamando con antelación precisa, etcétera. Bueno, pues ben, sí, esta iniciativa. Felicitacións, claro, para todos esos... Sí, exactamente, felicitacións para Chantada e para Llariz. Esta iniciativa, como ben dixen o xoves, impulsada por a Fundación Juana de Vega, Asociación Galega de Empresas de Xardinería e os viveiristas de Galicia, ten como objetivo promover a mellora ambiental, pues, a estética, como vos dixen, o acondicionamento de espazos urbanos, a integración na paisaxe, etcétera, etcétera. Todo iso en vilas de menos de 50.000 habitantes. É a primeira vez que se desenvolve este certame en Galicia, pero xa se ten feito noutras zonas de España e no estranxeiro. Vilas en flor, entón. Sí. Vilas en flor, se chamo certame, este, digamos, concurso, non? Sí, señor, vilas que, en flor. Que un pouco eso provoca que as cidades que participan se poñan un pouco as pilas neste tema, non? Muy ben, moi ben. De sí, poñerse guapas, por así decirlo. Entón, é a primeira vez que como se dicen... en Galicia, pero como vos dixen... Sí. En outros noutras vilas noutras comunidades de España faise e tamén noutros países do estranxeiro. E aquí decidiuse facer este ano parece que funcionou moi ben. O xurado concedeu a Chantada e a Llariz, como vos dixen, as máximas puntuacións, que son 4 bueno, as máximas puntuacións. Neste caso, otorgáronlle 4 flores de honra tanto a Chantada como a Llariz. A puntuación máxima son 5 flores. Quedáronse en 4, que está moi ben. Hombre. E quedaron empatadas. A entrega do galardón faise, segundo a normativa, no concello gañador. Que pasa? Que houbera empate, sí. E deciron que a entrega se faga en Chantada por ser o concello máis céntrico. Sí. En relación a Galicia, e farase aí a entrega. Entón, Chantada, a Llariz e Chantada, felicidades por ese bo facer, claro. do servicio de xardinería, do propio concello, e a seguir mantendo guapas as vilas, e máis aínda, que vayamos de paseo, e que digamos, mira... Mira que cosa máis fermosa. En vez de Murcia, que bonita eres, sí. Chantada, que guapa es. Ou a Llariz, que bonita é, non? Que bonita, sí. Estás. Así tamén, evidentemente, non deixa de ser unha marca de calidade para ofrecer un valor engadido a vila e atraer xente de fora, xente que queira vivir ali, claro. Bueno, todo o bo que lle queiramos poñer. Por detrás destas dúas vilas, quen quedou? Quedou Caldas de Reis con 3 flores de honra. Ajá. Betanzos tamén con 2 e Ortigueira con 1. Evidentemente, non sabemos, eu non sei, polo menos, que o mellor hai outras vilas moi fermosas e moi ben cuidadas en Galicia que non saben ou non quixeron apuntar. Exactamente, non se presentaron o mellor. Entón, pues, e o mellor reunían características para competir ben con estas. Pero, nesta primeira edición, presentáronse estas. Estas 5, e Chantada e Llariz, pues, gañaron. Muy bien. O sea, que gústame que hombre, tamén sin vista en pues, en Guapura. Eu vou xa pedir unha cousa, Xosé Manuel. Dime. Xa sabes, si tes algún contacto e tal, co isto de Chantada e todo isto, pois tú envíasme, xa sabes o que tens que fazer, teléfonos. Vale, pois pasarei vos o teléfono do concelleiro de Cultura ou do mesmo alcalde. Claro. A semana que ven, precisamente, falando do tema, vou ir por alá. Entón, pois, mira, vou aproveitar. Sí, señor. Perfecto. Moi ben. Pois, bueno, alguén vos vou pasar. E algunha recomendación para... Recomendacións, efectivamente. Pois, bueno, así, a xeña. Sí. As que me veñan á cabeza. Eso. O FIOT, que é o Festival Internacional do Autónomo de Teatro, de Carballo. Sí. É un festivalazo... moi recomendable, creo que vos lo comentei outro día. Ten, digamos, por resumir moito. Sí, sí. Dúas actividades moi interesantes. Unha que é a Rúa dos Contos, que este ano leva por título a Noites de Rúa Chea, porque fan 20 anos. Hombre. Esta actividade que está dentro do FIOT cumpre 20 anos. Entón, a Rúa dos Contos consiste en que establecementos de Carballo, sí, ofrecen actuacións en directo de narradores, monologuistas, contacontos, e pequeno formato musical, sí, incluso poesía tamén. Ajá, ajá. Entón, pois podes atopar que de venres a domingo, que nesa mesma noite, pois atopaste en tal local, está contando Avelino González. Sí. Como veo este ano. Ajá. No outro local está Marcos Pereiro. Sí. Ajá. Cándido Pazó estará mañá en tal. Sí, sí, sí. Entón, sí, en varios locais distribuídos por Carballo, pois haberá actuacións en directo que teñen que ver, como vos dixen, con humor, sí, sí, a narración oral, a música, a poesía, etcétera, etcétera. O sea, que moi, moi interesante, dalle vida, claro que sí, a rúas de Carballo, aos establecementos de Carballo, e despois tamén o teatro. Sí. O teatro en rúa, en exterior, e tamén en salas. Falamos de obras de teatro moi, moi interesantes. 12 son estreas a nivel de Galicia. Sí. E 3 estreas absolutas. Ostras. Este ano, por exemplo, entre elas, hai unha obra de teatro que é Fedra, é unha compañía de Madrid, sí, e a protagonista é Lolita Flores, por exemplo. Ah. Ver a Lolita Flores, como a actriz teatral, creo que é un bo reclamo. Hombre, tanto. Outra tamén que ten moi boa crítica, Crimen y Telón, da compañía Ron Lalá, tamén de Madrid, que tamén estrea en Galicia a obra. O sea que mira, o FIOT tamén é un escenario, é un escaparate para compañías de a nivel nacional e incluso internacional. Tamén hai algunhas de fora, da Argentina, creo que hai algún país africano este ano tamén. O sea que un escapate moi bo tamén para presentar pues, traballos teatrais, etcétera. Esta fin de semana logo. E ata o 31 de outubro. Ata o 31 de outubro. É todo mes. É todo mes. Todo o mes hai cousas. Entrar na páxina web de FIOT e ver cando vos a xente lle cadre ir por Carballo ou proximidades, e ver o cartel, muy ben, a programación, e escoller o que queira. Este ano, por rematar, tres eixos, digamos, que estruturan a intención e a programación do FIOT. Os tres eixos son a igualdade, o divertimento e a conexión cos mozos, os millennials. Ou seja, que a intención deste ano do certame é traballar, traer material, traer obras de teatro que resalten e divulguen a igualdade. Ajá. E divertimento puro e duro, como sempre foi, humor, comedia, drama, etcétera. E despois, este terceira pata do banco, atraer a un público millennial. Vale. Sempre se di que parece que os novos non van ao teatro, que hai pouco o teatro resulta pouco atractivo para os mozos, os millennials, ahora que está moi de moda o concepto. Entón, a forma de atraer a este público novo, de meter na cultura do teatro a xente nova, pois é ofrecerlle contidos para eles. Sí, entón, sí, pois obras máis feitas por xente máis nova, de contidos e temática máis juvenil, etcétera. Vale. E aí se moven, como vos digo, moi, moi, moi interesante. Vale. Despois, a festa gastronómica, eu creo que a decana, unha das máis antigas de Galicia, máis tendo como protagonista o marisco. Sí. A festa do marisco do Grove. Sí, sí, sí. Remata este domingo 14 de outubro. Ostras. Tamén é a máis grande, con diferencia, festa do marisco que houbo aí, non vos digo a verá porque non se poden anticipar, pero a festa do marisco do Grove xa ten unha dimensión internacional. Sí, sí. E bueno, enche que termina setembro, a mediados de outubro, o Grove de visitantes. Sí, que termina precisamente esta fin de semana, ¿no? Remata o domingo. E despois xa comentamos o outro día tamén as xornadas de carne de boi de Allariz, sí, que rematan este 14 de outubro. E, sen sairmos de Allariz, está o poema Agosto. Poema Agosto. Un festival de, pero tamén creo que dos máis grandes de sobre poesía que se fai en Galicia, e que se ten lugar este fin de semana en Allariz. Xa o nome, Poema Agosto, pois podedes imaginarvos, aí estará pois Olga Novo, bueno, os máis importantes da poesía galega. Desde logo. Tamén moi moi moi interesante, xa que imaginades. Poema Agosto, sí, señor. Ir a Allariz, os amantes da poesía, comer unha boa carne de boi, acompañado dunhas castañas. Castañas, que xa hai algunha. Sí. E encima, pois un poema. A colleita vai ser pequena, como non cambia un pouco o tempo estes días. E nada, vou comer, vou sentir para aqueles amantes da poesía en Allariz. Sí, o podemos pasar ben. Moi ben, pois as tres recomendacións ou cuatro moi interesantes para todos aqueles que se queiran achegar a Galicia, ademais con opcións tanto de cultura como de gastronomía, non? Sí. Exactamente. Moi ben. Que a cultura e a gastronomía se dan a man. Sí, sí. Correcto. Está moi ben acompañarse a ver dúas cousas. Sí. Bueno, Xosé Manuel, que te desexamos que sigas disfrutando. Eso. De que sigas facendo patria. Veña. Moi ben, pois pues, escoitamos ata o final do programa, a ver se subimos ese dibuixo logo. Ah, claro, sí, ya sí. Que non puidamos a pasada. A semana non se puido. Que tal de, así, ainda que sea, de esos sin céntimos, como foi o Lugo? Pues ben, Lugo sí, ben. Vale. Lugo ben, aparte volvín subir o domingo, xa co en familia. Sí, ben. Domingo das Mozas, e bueno, o Domingo das Mozas espectacular. Claro que sí. Porque pa os que se senten galegos, sí, galegas, e lle gusta a música tradicional, sí, escoitar unha gaita, unha pandeireta, un... Sí. É todo interpretacións eso gratuitas. Bueno, que che caigan as baguas. Sí, señor. Vale. Aturuxos, pandeiretas, gaitas, sí, acordeóns, sí, porque grupos folclóricos de música tradicional moito van libremente a Lugo, e todo Lugo, sí, por es... cada recuncho de Lugo, atopaste a xente vestida co traxe tradicional, cantos, música, bueno, por todos os recunchos de Lugo, sí, é como unha festa temática ou un encontro temático, un encontro temático, mellor dito, do tradicional, unha exaltación do tradicional que, bueno, que honra e moito e ben a nosa cultura. Sí. E é como vos digo que, bueno, de poñerse o pelo de punta e ata botar a bagua por algo que debía ser máis natural do que é, sí, pero sí, encontrarlo así. Sí. Tan natural, tan espontáneo. Lugo está tomado un pouco por a música tradicional, sorprende. Moi ben. Sí, sí. Pois moi ben. Pois agradecemos a túa colaboración de hoxe, agardamos esa como a de cada xoves. Claro que sí. Agardamos esa túa aportación creativa. Boa ponte logo. Veña, igualmente, ¿eh? Igualmente. Veña. Ata a semana que ven. Disfruta. Ata a semana que ven. Ata xoves que ven. Apertas.